Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 dzień lipca i minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Już za godzinę polscy siatkarze powalczą w finał Ligi Narodów. W Gdańsku zagrają z Japonią. Prezydent Ukrainy rozmawiał z szefem NATO o odblokowaniu korytarza zbożowego. We Włoszech rośnie popularność tak zwanej enoturystyki. Więcej o tym zjawisku opowie na koniec serwisu Piotr Kowalczuk. To już za godzinę. Siatkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Japonią w ćwierćfinale turnieju finałowego Ligi Narodów rozgrywanego w trójmiejskiej Ergo Arenie. Nasz przyjmujący Tomasz Fornal spodziewa się trudnego meczu. Wydaje mi się, że mają zawodników, którzy na europejskim poziomie we Włoszech i w polskich klubach grali. Łapaj to doświadczenie na przestrzeni ostatnich lat, pracując z francuskim trenerem, który po prostu poukładał ich grę i wygląda to bardzo fajnie. Na pewno nie są to fizyczni zawodnicy, którzy będą atakować nad blokiem jak Amerykanie, ale będą bardzo dużo bronić, zabójczy, są na kontratakach techniczni, także ja bym się spodziewał to ciężkiego meczu i nie przypisywał nam od razu finału, bo to będzie ciężki mecz. Dla biało-czerwonych będzie to czwarty mecz o finał w tych rozgrywkach z rzędu, natomiast reprezentanci Japonii po raz pierwszy znaleźli się w najlepszej czwórce. W drugim półfinale o godzinie 20 Amerykanie zagrają z Włochami. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem o odblokowaniu korytarza dla eksportu zboża z Ukrainy. Jak napisał ukraiński prezydent na Telegramie w rozmowie telefonicznej, omówiono sytuację na Morzu Czarnym i zagrożenie, jakie stwarza ona dla bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Określiliśmy priorytety i przyszłe kroki niezbędne do odblokowania i stabilnego działania czarnomorskiego korytarza zbożowego, napisał prezydent Ukrainy. 5 dni temu Rosja zerwała umowę, która pozwalała na eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Rosjanie ostrzegli też, że będą traktować wszystkie statki handlowe płynące po tym morzu do ukraińskich portów jak wrogie okręty. Szef Sztabu Generalnego, generał Rajmund Andrzejczak, ocenił, że polska armia jest obecnie w dobrej kondycji. Na tej Polskiego Radia 24 oficer powiedział, że od momentu objęcia stanowiska, czyli od 5 lat, nasze wojsko konfrontowało się z ekstremalnymi zjawiskami. Szef sztabu przypomniał, że doszło do kryzysu na granicy z Białorusią. Krótko potem wybuchła pandemia COVID-19, a obecnie trwa wojna na Ukrainie. Okazało się, że w krótkim czasie to wewnętrzne DNA armii, żeby służyć, się uruchomiło i z perspektywy myślę, że świetnie wykonane zadanie, za co dziękuję wszystkim żołnierzom. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj w tych obszarach, które dla mnie są niezwykle istotne, czyli w przywództwie, chcieli tak troszeczkę zastanowić się nad tym dowodzeniem przez cele, no to było tego naprawdę widać i słychać na każdym szczeblu, zwłaszcza tym najniższym, kiedy procedury nie pasowały, po prostu zdrowy rozsądek, trochę odwagi, nauczyliśmy się inaczej rozmawiać w armii. Generał Rajmund Andrzejczak odniósł się też do ustaleń szczytu NATO, który odbył się niedawno w Wilnie. Oficer podkreślił, że z perspektywy wojskowej najważniejszym wydarzeniem szczytu są nowe plany obronne dla Paktu Północnoatlantyckiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński powiedział, że jednym z podstawowych założeń rządu jest zrównoważony rozwój wszystkich regionów Polski. Szef resortu kultury mówił o tym podczas kaszubsko-kociewskiego kongresu samorządowego w Wejherowie. W swoim wystąpieniu profesor Piotr Gliński podkreślał znaczenie współpracy z samorządami. Polska nie rozwija się tylko w Warszawie, wręcz przeciwnie. Podstawowym założeniem i taką tezą programową naszych rządów od 8 lat jest rozwój zrównoważony i rozwój w bliskim kontakcie z ludźmi. No, nie ma lepszego kontaktu i nie ma lepiej realizowanego, zrównoważonego rozwoju, jak nie poprzez samorządy i poprzez kontakt z samorządami. Uczestnicy kongresu w Wejherowie dyskutują m.in. o tym, w jaki sposób współpracować mają jednostki samorządowe z władzą centralną. We Włoszech coraz bardziej popularna staje się enoturystyka, czyli turystyka winna. Producenci wina podpisali porozumienie z rządem, które reguluje sektor, w tym bezpłatną pracę turystów podczas winobrania.

9,5 minuty po godzinie 16. Ech, sobota, weekend, wakacje, urlop, odpoczynek. No, mam nadzieję, że najbliższe godziny spędzone z trójką sprawią, że to będzie bardzo przyjemne popołudnie. Proszę oddać się przyjemności słuchania. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej, witamy serdecznie i zapraszamy do pozostania z trójką co najmniej do 19. Everlast na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania w audycji. Trzymaj z trójką. Kolejny wakacyjny weekend i podróżujemy. Przypomnę, tydzień temu o tej porze byliśmy na Master Truck Show, największym zlocie fanów motoryzacji i nie brakowało emocji. Już za tydzień w Poznaniu zmierzą się najlepsi kolarze świata. Tam też będziemy na pierwszym etapie 80. Tour de Pologne. Wystartują kolarskie sławy, jak choćby Rafał Majka czy Michał Kwiatkowski. To za tydzień, a już za niecałą godzinę polscy siatkarze zmierzą się z Japonią w półfinale Ligi Narodów rozgrywanego w Gdańsku. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy kibicować. Give you my heart.

Emily The Boogie Town o miłości, tym bardziej, że za mundurem panny sznurem. Na razie, co tu dużo mówić, czas na urlop. W Olsztynie właśnie zakończyła się akcja Trenuj z Wojskiem. Wiosna, lato, a w szkoleniu uczestniczyły osoby, które chcą się sprawdzić i przy okazji poznać zawód żołnierza. To dzisiejsze szkolenie zamknęło cykl Trenuj z Wojskiem Wiosna, lato. Ostatnie treningi odbyły się dziś także w Krakowie czy Szczecinie, a przypomnijmy, że od kwietnia te szkolenia odbywały się na poligonach w całej Polsce, w sumie w ponad 40 jednostkach, a uczestnicy mogli opanować podstawy posługiwania się bronią, trenowania w trudnych warunkach walki wręcz, czy wręcz udzielania pierwszej pomocy. Teraz odpoczynek, a kolejne akcje Trenuj z Wojskiem po wakacjach. Pewnie i o nich będziemy mówić na trójkowej antenie. Tymczasem dajcie spocznij. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na depeszę pogodową. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem na północnym wschodzie kraju. Co ważne, wydane wcześniej ostrzeżenie pierwszego stopnia tylko dla Pomorza rozszerzono województwo warmińsko-mazurskie, północną część kujawsko-pomorskiego i Suwalszczyznę. Synoptycy prognozują burze z gradem, którym będą towarzyszyć opady deszczu i to do aż 20 litrów wody na metr kwadratowy, także porywy wiatru do 75 km na godzinę. To ostrzeżenie dla północno-wschodniej części kraju obowiązuje do późnych godzin popołudniowych. Szykując grilla, no miejmy z tyłu głowy prognozy synoptyków. Od czasu do czasu spójrzmy w niebo. Jest dobrze? No to dobrze. No to przyjemnego. Na przykład z depeszami. Polskiego Radia. Na dobrą podróż. Być może niektórzy wyjeżdżają na wakacje, być może wracają z urlopu. Przepraszam, że przypominam, no ale też wiadomo, jak co weekend zmiana turnusów, sporo ruch na drogach. Jadąc, uważajmy. W Krakowie trwa rodzinny piknik Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka, organizowany oczywiście przez krokodylki. Inspekcja Transportu Drogowego przygotowała dla uczestników wydarzenia m.in. mobilne miasteczko ruchu drogowego i wyścigi samochodowe, a hasłem przewodnim pikniku jest nauka przez zabawę. A na stoiskach prowadzonych przez doświadczonych animatorów można zdobyć odznakę pieszego, rowerzysty czy kierowcy. Ale trzeba pamiętać o tym, że przy wejściu na teren imprezy otrzymają Państwo drużynową kartę gry, na której można zbierać odznaki za wykonanie zadania. A za wypełnienie wszystkich przewidziane są nagrody. Przypomnę, piknik Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka odbywa się w Krakowie w Parku Jordana. Halo, halo, mobilki, jak tam ścieżka? Uważajmy na siebie, uważajmy na drogach. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak felon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą w Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio-Jo, za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą. W każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamię jak zły, przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nosu latają ochoczo takie śmie jak my. Tęsknię za stertą rozrzucą

Kiedyś, pamiętam, latem było poszukiwanie wieloryba, jeśli dobrze pamiętam, lolka, ostatnio w Niemczech, no nie dalej jak wczoraj czy przedwczoraj, poszukiwanie lwicy, która okazała się dzikiem, a pelikan, który uciekł z opolskiego ogrodu zoologicznego, okazuje się, że przeleciał do Wrocławia. Pracownicy otrzymali filmik z ptakiem uciekinierem w roli głównej właśnie z sąsiedniego województwa. Pelikana już od tygodnia nie ma w Opolu. Takie informacje otrzymało opolskie ogród zoologiczny. Był widziany w okolicy Strzelina oraz Brzegu Dolnym. No, trudno powiedzieć, jak tam dotarł. Albo leciał, albo płynął. Mógł poddać się prądowi wody, ale prawdopodobnie pofrunął, odpoczywając na wysokich drzewach wzdłuż Odry. Przypomnijmy, że wcześniej po ucieczce ptak był widziany w różnych miejscach województwa dolnośląskiego. Między innymi na Kanale Wińskim, Kanale Ulgi czy Odrze oraz Kamionce Bolko w Opolu. Wszędzie, gdzie widzi taflę wody i zbiornik wody, ląduje i próbuje coś złowić, no ale ciągle ucieka. Trzeba mieć nadzieję, że ptaka prędzej czy później uda się jakoś odłowić. Przełomowa ma być zima, która może ograniczyć dość znacznie jego podróże. Wszystko zależy od tego, czy ktoś zobaczy go jako słabnie, kiedy nie będzie mógł zdobywać już pożywienia. No, oby do tego nie doszło, aby udało się wcześniej zakończyć tę akcję. Przypomnijmy, pelikan uciekł z opolskiego ogrodu zoologicznego 12 lipca. Pracownicy zoo podjęli próbę odłowienia ptaka. No, niestety dotychczas się nie udało. To gdyby państwo gdzieś coś, prawda, podczas urlopu, to proszę dać znać. Za 13 minut 17. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Stan. nasze wakacyjne podróże małe i duże. Śledzimy miejsca, gdzie dzieje się coś ciekawego i wartościowego. W Skalnym Mieście w Podzamczu trwa pierwszy festiwal Pion Poziom, czyli jurajskie spotkania wspinaczkowe. Ta impreza poświęcona jest nie tylko turystyce, ale i innym zagadnieniom związanym z Jurą czy z górami. Dla uczestników przygotowano sporo atrakcji, w tym pokazy filmowe, prelekcje czy warsztaty. Jurajskie spotkania wspinaczkowe potrwają do jutra. W Skalnym Mieście w Podzamczu przygotowano też m.in. zawody wspinaczkowe czy zajęcia integracyjne dla najmłodszych. Na miejscu można też skosztować jurajskich dań regionalnych, a zatem te jurajskie spotkania wspinaczkowe to impreza skierowana zarówno do turystów, jak i mieszkańców Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. My też trzymamy poziom i mamy nadzieję, że polscy siatkarze również, bo już za 8 minut o 17:00, przypomnę, polscy siatkarze zmierzą się w Gdańsku z Japonią, a powalczą o finał Ligi Narodów. Mam nadzieję, że wspólnie państwo będą z nami kibicować. O tym spotkaniu rzecz jasna na trójkowej antenie. Za 8 minut o 17:00 serwis informacyjny, a jak wspomniałem, że trzymamy poziom, to już teraz jutro. The heart is a blue. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.